اپنی صورت کی تقسیم کے لیے غیر مشروع طریقے اختیار کرتا ہے، گویا وہ ایک نئی صورت بناتا ہے، تو اس کی مناسبت سے صورت بنانے کا مسئلہ بھی پرپرنا ہے. مسلمین کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا. سخا میں تماشے تھے، سخا مکان کا وہ حصہ مکان کے سامنے ہوتا ہے، مسقف ہوتا ہے، جس میں لوگ بیٹھتے ہیں. چلیے شبد الناس مسلم ہے، ان نہیں ہے شبد الناس. سب سے بڑا گناہ تو شرک. چلیے مصورون تصویر کشی کرنے والے، افغانی فارسی نے اس کا مطلب لیا فرقۂ مشبہ، اور اس سے فرقۂ مشبہ کی تصویر پر استدلال کیا ہے. یہ استدلال غلط ہے، آئندہ حدیث اس کی تردید کرتی ہے. لوگ مخالفت میں بہت زیادہ ایک دوسرے کی تقدیر کرتے ہیں. امام ابن رفیق العید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آ کر ایک بے لاکھ فیصلہ سنایا. فرماتے ہیں کسی کی تقدیر اس وقت جائے گی جب وہ کسی متواتر من پھول کا انکار کرتا. لوگوں کو یہ مطلب مستحضر نہیں تھا. صحابی آئے کہنے لگے متواتر سے قطعی مراد ہے، اور کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، لیکن صحیح وہی ہے جو ہم نے نقل کیا ہے. ہم کو بعد میں یہ تصریح ملی. تم لوگوں کو مزہ نہیں آتا ان باتوں میں، یہ چٹکلے میں سناتا ہوں. بدبختوں، میں نے ایک لڑکے کے سامنے ایک بار ان کے بارے میں کہہ دیا، موقف نے غلط لکھا، صحیح لفظ یہ ہے. کہنے لگا بالکل یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے. میں تو اس کو دیکھا، وہ میرا شاگرد ذاتی کا تو تھا نہیں، آ کے بیٹھ کے آیا تھا، لیکن سمجھدار بہت تھا اور بتارا بہت وسیع. سمجھ میں آئے؟ اور تم کم وقت ہو کہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ملا کے ہمیں گالی دیتے. کم وقت ہو کیا کہوں، کم وقت ہو. چلیے باب نقل سور، سورتوں کو توڑ دینا چاہیے. چلیے جگہ رہے لکھنؤ میں تصویر رکھتی ہوں، ہم نے اپنی لکڑی سے ایسے کر دیا تو گھر والے بہت گھبرائے. ان کے قانون پھیلے کے ہم چلے گئے. انہوں نے کہا کہ وہ آئے ہوئے تھے اور فلاں تصویر لگا رکھی تھی، وہاں چلے گئے. اس لیے ناراض ہوئے کہ کچھ کہا تو نہیں کہ نہیں، کہ پھر کوئی بات نہیں. پھر وہ آئے خالد صاحب، انہوں نے کہا میں گھر والے ابھی آپ سے تعلق ہے، اس لیے ذرا ناگواری ہوئی تھی ہم دوسرے کے گھر میں، تھوڑے ایسے تصرف کرتے ہیں. تفالی تسلیم کی جماعت، مراد اس سے وہ چیز ہے جس میں صلیب کی صورت بنی، اور جب صلیب کی صورت کو توڑنا ثابت تو دیگر صورتوں کا توڑ دینا بدل گیا اولا ثابت، کیونکہ صلیب تو مذکر صورت عیسیٰ ہے. جب اس کا توڑنا مطلوب تو کوئی اگر تصویر ہی بنا ڈالا ہے تو اس کا توڑنا تو بدل گیا اولا مطلوب ہوگا. چلیے یعنی جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا، یعنی وہ تحلیل کی وہاں تک پہنچے گا. چلیے اگر تصویریں زمین پر پڑی ہوں اور پاؤں میں روزی جا رہی ہوں تو اس کی گنجائش ہے. صحوا اسمعی کہتے ہیں صحوا سے سکھ کا مراد ہے، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں صحوا کا سر سمجھو. امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اہل یمن سے نقل کیا کہ لوگ یمن میں دستور ایک چھوٹی سی کوٹھی زمین میں بنا دیتے ہیں، وہ اوپر کو کمبلند ہوتی ہے، نیچے کو گھسی ہوئی ہوتی ہے زمین میں، اور اس میں محفوظ چیزیں رکھتے ہیں. ابو عبید القاسم کہتے ہیں یہی قول صحوا کی تفسیر میں سب سے اقبح و اقرب ہے. چلیے وسادہ رہوں گا جاتا چلیے پردہ لٹکا دیا جائے، پردہ بچھا دیا جائے چلیے. روایت ترجمے کے مطابق نہیں، اس میں تو تصویر کے رونگنے کی کوئی بات ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں امرنی انزیار ہو پنزات ہو، اور ظاہر جب لٹکے ہوئے پردے کو کھینچ کر الگ کر دیا تو نیچے گر جائے گا. اگر کوئی آدمی تصویروں پر بیٹھنے کو ناپسند کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں پر سوال یہ کہ دونوں ترجمے میں تناقض ہو گیا. پہلے ترجمے سے معلوم ہوا اگر زمین پہ تصویریں پڑی ہوں پاؤں سے روزی جاتی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور اس ترجمے سے معلوم اگر زمین پہ تصویریں پڑی ہوں تو ان پر بیٹھنا مکروہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے تصویروں پر پڑا ہونا اور رونگا جانا، یہ تو بیان کیا ہے دعوے کی بستر سے، اور دوسری چیز ہے خاص تصویروں پر بیٹھنا. اس کی کراہت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے پلا تار ہوا. جیسے اور دوسرے باب میں اس طرح تم عمر و ختم کی ہے سال میں اس لیے اخلاق سے لوگ ناراض ہوئے معلوم نے بڑی مجمع کیا ہے اور اس میں یہ صورت والی ہوئی ہے یہ پردہ پر جانے سے تصویر پڑ گئی تھی اور یہاں تصویر ساری اس کی پہلی صورت میں آپ نے ناگواری نہیں کی اور دوسری صورت میں ناگواری کا اظہار کرنا ہے دونوں حدیثوں میں شروع کر قال عبید اللہ اسلام ہوں قال اللہ رحم کی کپڑے میں تصویر ہو تو اس کی گنجائش کپڑے میں تصویر کی گنجائش کا مسئلہ ہے مسائل کے خلاف یاتیوں سے قاسم محمد اور علامہ ابو محمد بن ظاہری تو اس کی گنجائش کہتے ہیں لیکن جمہور ایمان جائز کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو مقدم ہے تحریم تصاویر کی احادیث سے اور یا اس کا تعلق غیر زیرو تصویر میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ یہی اس کا محمول بیان کیا ہے لیکن لفظ اللہ رحمت کی سوری دونوں تعویلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رب نہیں لگتا اس لیے کہ یہ تو اس قسم اور اس قسم حضرت کے بعد والا ہوتا ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری غیر ہندو کی تصویر کو حرام قرار دیا سو کا اس کو سنا فرما دیا اس کو مباح قرار دے دیا ظاہر ہے کہ اگر ممانعات کے بعد اس کو سنا ہے تو اس کو ممانعات سے پہلے پر محمود کرنا صحیح نہیں اور جس چیز سے استثنا کیا جا رہا ہے مستثنا اسی کی بنیاد سے ہوگا اور جب مستثنا نہیں ہو میں حیوانات کی تصویر مراد ہے تو مستثنا میں بھی وہی مراد ہوگی اس لیے اس کو غیر زیرو کی تصویر پر محمود کرنا صحیح نہیں ہے ایک توجہ یہ بھی ممکن کی جا سکتی ہے جس سے کٹی ہوئی تصویر مراد لیکن حدیث کا رب اس سے مضبوط نہیں ہے حقیقت یہ ہے یہاں کوئی آدمی ہم کا مسئلہ اختیار کیا جائے کس سو کو استثنا کیا جائے اور یا پھر یہ کہا جائے کہ احادیث تقریب اپنی صحت و کثرت کی وجہ سے اس ایک حدیث کے مقابل میں ترجیح پائیں گی اور یا یہ کہا جائے اس استثناء کا تعلق اس کپڑے سے جو بضرورت بستر پر ڈالا جاتا ہو پاؤں سے رنگا جاتا ہو لیکن راوی نے اپنے ذہن میں یہ اٹھا لیا اپنی استثناء عام ہو اس لیے اللہ اپنے سوچنے کو یعنی سیار مصور پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں بچے پریشان بابا نے کہا کہ یہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کا جو ہے وہ بڑا ہے ا جس گھر میں سیرت ہو اس میں فرشتے مٹ جاتے ہیں، اس کی روح اس کی ایک مراد ہے، لیکن الملائکہ میں اختلاف ہے کہ عام ہے یا اس شیخ میں کوئی استثناء ہے. ظاہری حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عام ہے، اور سنن کی روایات میں صاف لاکر خود الملائکہ ہوتی ہے بلا صورت مال ہوا ہے، اور روایت مجھے خرچنے کی آ چکی ہے. بابن کا کہ اس سے محافظ فرشتے استثناء ہیں اور آدمی کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، میری خطاجہ ہوگی کی رائے ہے. بابن کا ہے لاکر ملائکہ سے ملائکہ رحمت مراد، ہر فرشتہ مراد. نمبر یہی امام نووی کی رائے ہے. نمبر تین بعض نما کہتے ہیں آدمی نبوت کے ساتھ خاص ہے، اور اسے ملائکہ وحی مراد، لیکن یہ قول وحی اور ظاہری حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. کہ یہاں سورت سے کون سی سورت مراد ہے؟ پچاس کہتے ہیں وہ قلب سورت مراد جس کا اجتماع حرام قاضی آدمی سے تو اختیار کیا ہے. لامہ ابن آدمی شام کہتے ہیں واحد و کلب رہو اور واحد و کلام اجتماع، لیکن قطبی اور دام کے قائل ہیں. پھر فرشتے ایسے گھر میں جہاں قلب سورت ہو کیوں نہیں جاتے؟ سورت سے نفرت کی وجہ تو یہ ہے کہ سورت معصیت ہے، اور اس نے مزاحات لکھل پیدا پائی رہتی ہے، اور بعض سورتوں کی پرست ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں فرشتوں کے لیے نفرت کا باعث ہے. اور کل کی سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان نجاسا کھاتا ہے، اس کے بدن میں بدبو آتی ہے، اور فرشتوں کو شیطان سے نفرت، نجاسات سے نفرت، بدبو سے نفرت ہوتی ہے. چلیں کی قابل توجہ یہ کہ بخاری ملا لاتد کل الملائکہ تو بیتن کی سورت کو فرمایا، لیکن لاتد کل الملائکہ تو بیتن کی قلبوں کا ترجمہ نہیں کیا. حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی کو ترجمہ منعقد کرنا چاہیے تھا، دیکھو حدیث باب میں نالان کو بیٹھوں کی سورت بڑا کر ظاہر یہی ہے کہ مصنف کو ظہور ہو گیا. چلیے اللہ کے مندر بہت ہی میں چلیے کہتا ہوں کہ اس ایک گھنٹہ تو سوچتا ہے. اگر کسی گھر میں تصویر ہو، تصویر کی وجہ سے کوئی منافر نہ ہو، تو سنت میں اس کے پیل کی اصل موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور پیل مصورہ کی وجہ سے گھر میں پتہ نہیں رکھا. عائشہ پر ناراض ہوئے. آیا گھر میں تصویر کا ہونا کیسا؟ امام مالک شافعی احمد کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، اور ابن عابدین کے کلام سے معلوم ہوتا حرام ہے. یہ شافعیہ کی ایک وجہ ہے. لہذا ایسے گھر میں نہ جانا چاہیے جہاں کوئی منکر، اور مقام منکر میں دعوت ہو تو وہاں جانے کا مسئلہ کتاب منکار میں آ چکا. چلیے محمد تصور پر لعنت کرتا ہے اس کو فعل تصویر کی وجہ سے تو جائز ہے، لیکن یہ عمل مباح ہے، عمل لازم ہے، اس لیے امام بخاری نے بھی ترجمے کا انداز واقف کر رکھا ہے اس لیے سواری پر کسی کے پیچھے سوال ہونا اور سوال مطابق ہو جائے، مصنف نے اس کو اقوال لباس میں اس نے فرمایا کہ بعض وقت کے ارتداد میں چڑھتے ہوئے کپڑا کھل جاتا ہے، کبھی سواری کے حالت میں کپڑا کھل جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو پیار ارتداد نہیں کرنا چاہیے، دوسرے شخص کے ساتھ ہونے کی صورت میں بے پردگی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، بتائیں گے کتاب جائے گی پردے کا استعمال کیا جائے چلیے دس مرتبہ یونس بن یزید بدبخت نہ کر، جو لفظ جہاں پڑھ لے اس کو چھوڑ کے آگے چلا کر دیا، کبھی سن نفس کبھی کا چل بدبخت چل تین آدمی سواری پر سوار ہو سکتے ہیں، کتاب بانگتا اور اگر طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں سوار ہونے کی اجازت ہے، مصنف نے خاص طور سے یہ ترجمہ اس لیے منعقد فرمایا کہ سلف کی جماعت ایک سواری پر تین شخص کے سوار ہونے پر نقید کرتی تھی، ابن سیرین سے کراہت شامی سے لعنت منقول ہے اور حضرت علی سے بعض روایات میں انہوں نے کرنے کا امر فرمایا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواز ثابت کیا، بس قاعدہ کلیہ کا سواری کا متحمل اور مطیقہ ہونا شرط ہے، اس سور کو استقبل ہو وہ غالبا مردود نہیں پڑھ سکا، حالانکہ یہی لفظ کتاب الحج میں آ چکا ہے، ڈوب مر کہیں مردود سور کہیں کا چل بس مطلب اتنے آگے پڑھ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب الدعوہ صدر دعوہ کا حقدار ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی کو اجازت دیتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھو جو صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوئے تو قسم کو اپنے آگے سوار کر لیا تھا، اور ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے صاحب الدعوہ کے حق بصدرہا اللہ یعظم لہ، یہی چیز عامر شعبی سے منقول ہے جس کی طرف مصنف نے قال راوین کر کر اشارہ کیا، چلیے ایسا لگتا ہے کہ بخاری کے سامنے ابو داؤد کی حدیث نہیں باب کی طرف نسبت کرنے کے بجائے روبیا وغیرہ کے الفاظ سے اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، چلیے کو 33 صحابہ کو اپنے پیچھے سوار کیا. چلیے عورت عمر کے پیچھے سوال کرنا جائے تو لیکن احتیاط لازمی ہے. چلیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھنا جائے پاؤں کا پاؤں پر رکھنا بھی جائے. استلقاء کے بارے میں دو طرح کی روایتیں اجازت والوں نے اجازت کی. دونوں روایتوں میں جمن شک دی جہاں بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو وہاں اجازت ہے اور جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہو مہمان آئے. استلقاء کا مسئلہ باب مسالے کے مستقل کر دن میں آ چکا وہاں وضاحت آ چکی. وہ مزدور گزرے آئیں گے پاؤں کو پاؤں کے اوپر رکھنا وہاں بھی یہی مسئلہ محفوظ رہے گا. اگر پردے کا خطرہ بے پردگی کا خطرہ ہے تو ممانعت ہے اور یہ مسلم وغیرہ کی ممانعت کی روایات اور اگر خطرہ نہ ہو تو پھر تجارت ہے. اسی کو بخاری میں ذکر کیا. کتاب الفضل امام بخاری اللہ نے پہلے کتاب اللباس کی فکر فرمایا جس کے بہت سے تراجم ادب نقش سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس سے فراغت کے بعد کتاب الفضل لائے ہیں جس کے اکثر تراجم کا آداب معاشرے سے تعلق ہے. ادب بفتح الحمزہ والدال ظرف قیاست کے معنی میں آتا ہے سلیقہ مندی کے لیے بولا جاتا ہے اور ویسے یہ لفظ جامع زید انصاری فرماتے ہیں الادب جسم یقو علی کل ریاضت محمودت یتخرج بها الانسان فی فضیلت من الفضائل. یہ معقول عذاب یادبوں سے جس کے معنی ہم بلانا چونکہ سلیقہ مندی دوسروں کو دعوت دیتی ہے صاحب ادب کے پاس آنے کی اس لیے اس چیز کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اصطلاح علماء اخلاق میں ادب کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں. احمد ابن عطار الباری کہتے ہیں الادب الوقوف مع المستحسنات اور بابو نے کہا ہے استعمال ما یحمد قولا او فعلا. باب کہتے ہیں اخذ بمقارب اخلاق اچھے اخلاق کو لینا اور باب کہتے ہیں تعظیم بمن فوقک والرفق بمن دونک جو تمہارے اوپر تو اس کا احترام کر جو تم سے چھوٹا اس کے ساتھ نرم. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ عنہ کتاب الادب میں آداب معاشرت بیان کی آگے کو اعزاء اقارب دوستوں کے ساتھ کیا اخلاق برتنا چاہیے. چلیے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا اس لیے کہ اللہ ان کے اگر ساتھ نے ساتھ تذکرہ کیا اور فرمایا نشکر بھی ہماری والدین اور وہ انسان کے وجود کے سبب ہیں. اس پر اتفاق اقبال میں ساتھ کے جو سیدھا فرض چلیے امام بخاری نے اسے بیان فرمایا کہ اس نے صحبت میں ماں کا حق باپ سے تین درجہ بڑھا ہوا. امام محاسبی نے اس پر اجماع کیا. امام مالک اور باز شافعیہ سے بولے دونوں مساوی ہیں لیکن اول ہی حدیث کے مطابق ابانی موسیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ مبارک سے والدین کے متعلق پوچھا اگر کسی بات کا حکم دوں تو کیا کیا جائے. فرمایا الفر احق بالطاعۃ والام احق بالبر. اطاعت تو باپ کی جائے لیکن اچھا سلوک کرنا ہو تو ماں کو مقدم کیا جائے. کھانے پینے کی کوئی چیز لائی جائے تو پہلے ماں کے سامنے رکھ دی جائے. یہی اور مایا ناپ کا بندے موت آ رہی ہے ایک لفظ ام کرم کو نہیں پڑھ سکتے ہو جس کار سے حدیث آنا شروع ہوئی ہے کہاں کہاں آپ نے پڑھ لیا. چلیے پڑھ کے آپ چھوڑ دیں وہ اپنا برباد کریں. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں جائے سفیان سوری اس کو عام مانتے ہیں لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ والدین مسلمین کا حکم ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب جہاد پر ذہن ہو جائے اور اگر جہاد پر ذہن ہو جائے تو پھر کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. ابے اندھے خبیث تو ہر جگہ مجھے تھکا دیتا ہے نابینا کہیں کہ بے عقل. چل بس آدمی اپنے ماں باپ کو برا نہ کرے نہ بس خود اور نہ اس کا سبب بنے اور جو حکم والد کہے وہ والدہ کرے. یہاں حاشیے کا نسخہ والد ہے یہی نسخہ راج ہے جس باغ سے یہ ثابت ہوتے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کرو تمہاری لڑکی پر معلوم ہوتا ہے میری طبیعت تمہاری بارش سے متنفر ہوتی ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے اگر طالب علم ریاکاری اور دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو میری طبیعت کو سخت تکلیف ہوتی ہے. تم گجراتیوں کے پڑھنے میں خصوصی کی بات پائی جاتی ہے کہ تکبر اور شہرت اور تاریخی سے پڑھتے ہیں. چلیے وجہ نہیں ہے کہ بات ناگواری ہوتی ہے. صرف کبھی اس کو اس بات کا تعلیم ہے کہ میں میری وہاں تعریف ہوگی میں اپنے گھر جاؤں گا کہوں گا میں بار پڑھتا تھا بدبخت. چل بس چھوٹے سے مدرسے میں آیا وہاں عبارت پڑھتا رہا ہوگا اس لیے تیرے اندر کبر ہو گیا. وہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں, ساتھ نہیں آتا ہے تجھے, چل بس. سو مرتبہ یہ لوگ آ چکا ہوگا مشکات شریف سے لے کے اس وقت تک, وہ حیات کو ایک گھر نہیں پڑھ سکتا. ناموں کو کلوال نہیں منت کبائے کہ پرماتم والدین کو حقوق سنان کبیرہ. حقوق کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ الدین عبد السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی ضابطۂ محمدہ معلوم نہیں, اس لیے کہ نہ والدین کی ہر بات اطاعت واجب ہے بالکل اتفاق, اس لیے کہ والدین کی اطاعت ہر بات میں بال اتفاق واجب ہے. حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ رہتے ہیں حقوق کی دو تعریفیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, ہر وہ فعل جس سے والد یا اس جیسے کو ایسی اذیت ہو جو ہلکی ہو, اور وہ فعل افعال واجبہ میں سے. اور فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہا جائے والدین کی ہر باب میں تاخ واجب ہے اگر وہ معصیت نہیں ہے, اور ان کی مخالفت حقوق ہے. ان دونوں اقوال میں سے پہلا ہی قول دے, کیونکہ حقوق کی حقیقت اب ہے, اب کے معنی کاٹ دینا. حقوق وہ نافرمانی کہلاتی ہے جس سے والدین کو کا دل کٹتا, ان کو سخت تکلیف ہوتی. تو بدلتا ہے دو اولادیں, ایک کی نافرمانی ماں باپ کو گرانے اور دوسرے کی نافرمانی جب گزرتی ہے حالات اور اشخاص کے اعتبار سے بہت تبدیل ہے. چلیے پر ڈانٹا تھا, پھر آپ سے افسوس نہیں نکلا مجھ سے آپ کو کبھی کبھی مقصد یہ کسی لارحمی میں مسلمان ہونا شرط نہیں, مشرک والد کے ساتھ سلا رحمی کرنا جائے ہے. بس اتنی سی بات مجبور رہنا رکھنا پڑے گا کہ شریعت کی مخالفت نہ لازم ہو. نام میں اختلاف ہے, بعض پہلا بعض پتلا بعض پتلا ملتے ہیں, بالکل زیادہ بتاتے ہیں خراب وطن ایسے بر وسیلا یعنی حدیبیہ پھر مانے. چلیے عورت کے بارے میں والد مصنف اس پر والد نے اس لیے ترجمہ منعقد کیا ہے اس لیے جب ماں کے ساتھ سلا مشرکہ ماں کے ساتھ سلا نہیں جائے تو وہی حکم باپ کر دیے اس کے ساتھ ہی جائے چلیے فرماتے ہیں اور مزوجہ عورت زوج کے ہوتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ سے رکھنا کر سکے مصنف نے اس پر اس لیے تنبیہ فرمائی کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مزوجہ عورت اپنی مال میں بغیر خالی کی اجازت تصرف کر سکتی ہے یا نہیں. ماں بولنے کا شافی احمد کی ایک روایتیں کہتے ہیں متفن جائے اور تاؤس کہتے ہیں متفن نہ جائے. امام مالک اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں صرف اور اسے زائد اصل جائز اگر اس سے کم ہو تو جائز ہے. ممانعت کے قائلین مدلین نے یہ پیش کیا ہے کہ حضور کے ارشاد میں لائے ہوئے مراتن امر کی مالک آئے گا غلط ضروری طریقے میں امام بخاری نے جمہور علماء کی تائید کی ہے اور دوسری حدیث کو جمہور علماء نے حسن معاشرہ پر محمد کر دیا ہے یا غیر بشیدہ پر چلیں یعنی جیسے مشرک والدین کے ساتھ سے لڑنے جائے مشرک بھائی کے ساتھ بھی جائے صرف والدین کی خصوصیت نہیں چلی سلارانی کی فضیلت کا بیان چلو کا تعلق ہے خواہ محارم یا غیر محارم ان کے ساتھ سلارانی بولوں اور یہ جو بار لوگ کہتے ہیں کہ صرف محارم کے ساتھ سلارانی بول ہے یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا اسی لیے ترجمے میں صلت الرحیم فرمایا اور محارم کی کوئی تصریح نہیں کی. چلیے گل مختار کی ظاہر عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے قاضی عیاض رحمتہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا. کتاب الاوقات کے بارے میں چکی مانت کے عرب پر تقریر ہو چکی. چلیے قطرنی کرنے والا گناہ گار ہے. امام بخاری نے مسئلے کے دونوں رخ پر ترجمہ منعقد کر دیا. سیلارحمی کی فضیلت بیان کر دی. قطرنی کرنے والے کا گناہ گار ہونا بتا دیے. چلے معلوم ہو گیا کہ سیلارحمی کرنا واجب ہے اسی لیے اس کا تاریخ گناہ گار ہوتا ہے. اس کے وجود میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سیرا رحمی کے لیے پیسے دینا ضروری نہیں بلکہ آدمی سلام کر لے مسافہ کر لے کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کر دے، عیادت کر دے، خیر پوچھ کے سب صلہ رحمی میں داخل ہیں. خاتون یا تو وہ مستحل پر محمود ہے یا یہ اس جرم کی سزا، لیکن ہر سزا کا واقع ہونا جس کا ضرور نہیں ہے. سزا دینے والا قادر مختار ہے، چاہے بھی چاہے معاف کر دے چلیے.